سورة اليونس درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا خبردار إن لله من في السماوات يقينا الله تعالى لردي أغسوك جبرا پاسمان كدي ومن في الأرض أغسوك جخكتا پزمك كدي وما يتبع الذين تابدارين كي أغكسان يدعون من دون الله چدیه را بلی سیوا دا اللہ تعالی نا شرکا اشریکان یتبعونا دیتا بیداری نکی الا زدوننا مگر دو گمان و انهم الا یخرسون او ندی دی مگر اٹکل کون کیم. اللہ تبارک تعالی فرمائی چه سلطنت او اختیارات او ملکیت حقیقت کې د یو الله تبارک و تعالی دی. پس مګه کې د لږ وخت لپاره که الله تبارک و تعالی چاله اختیارات ورکړي دي نامحدود دي، لا محدود نه دي، او په محدودو کې هم دی دومره کمزور دی چې په محدود اختیاراتو کې کچر د الله تبارک و تعالی امداد ته پاسی هلاکی. نو افسوس او صد افسوس په دې خبره باندې چې داسې باچا چې که فرشته شو، که پیغمبر شو، که اولیاء کرام شو، او کدا اولیاء کرامو نو چت چه صحابه رضوان الله اجمعین، او په صحابه رضوان الله اجمعین کې دا غیب په جوان کې چې کم خلق د نبی علی السلام په مخ کې شهیدان کېدل، کا غ شهیدان شو، او یا تر د قیامت پورې د حق لپاره څوک نفس قربانه او شهید کیږي د الله په لار کې، دا ټول چې کم دی د دې تم راست دا الله تبارک و تعالی په دین کې د قربانۍ ورکولونه بیا هم د الله رحمت ته محتاج دی. نبی علیہ السلام نه تپوس شوی چې ته به په عمل ځې، وینا سو پورې چې د الله تبارک و تعالی رحمت رانه راچافیر نه شي زه نشم تلی. افسوس نن موږ هغه الله تبارک و تعالی په مقابله کې هغه څوک ودرول چې د پیغمبر د خپو د لاندې د خاورې مساوي به هم نه پیغمبر نشی کولی، دا اللہ درجہ والا نشی ورکول. نبی علیہ السلام تو فیل رضی اللہ تعالی عنہ خوب وینی زد یهودو پر ڈل مانی رالم او زد نسوارو پر ڈل مانی رالم او غیرات دا ہوئی ما وطوی تاسو شرک ہوئی، غیرات ہوئی چی تاسو شرک ہوئی، ما وطوی چی من سنگا شرک ہوئی، غیرات ہوئی چی تاسو نوئی چی ما شاء اللہ و شاء الرسول چی صد اللہ خو خشی صد پیغمبر. نبی علیہ السلام با سار د موز نفس تپوس کو چا خوب لیدل دی، تو پیل رضی اللہ تعالی عنہ ورته خپل خوب بیان کو. نبی علیہ السلام وی داسې موایي چې ما شاء الله و شاء الرسول، بلکې وایي چې د الله رضا شي. نبی علیہ السلام ته خو خپل الله تعالی وی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، سورة الکاف. نو الله تبارک و تعالی لربا چاہیدا خطا و برا کم خلق چې بغیر د الله نه بل څوک شریکان را مدد کوي، د دې مثال د سور کو دا د اٹکل پسې روان دي چې غیر الله څوک را مدد کوي، او اٹکل او چرته د الله د طرف نه روشن دین او روشن دلیل او د الله ملکیت چې په هغه کې غزان سره څوک نه صدر کوي. کان الله ولم یکن شیئا، الله او هیڅ څیز نو، او الله با پاتشی هیڅ چیز با پاتنیشی حتی چې ملک الموت به ختم شي. نو د دې وجه نه چې کوم خلق غیر الله را مدد کوي نو براوقت وګورئ سلطنت ټول د یو الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی، مخلوقات ټول د یو الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی، څوک چې څوک را مدد کوي هغه هم د الله په اختیار کې دی، او دا څوک چې چاته ولاړ دی هم د الله په اختیار کې دی. نو چې د الله د طرف نه دلایل شته او تاسو ته پته ده چې الله اختیار مختار کل، نو بیا څنګه تاسو غیر الله را مدد کوي؟ دا خدا سید لکه چې سړی د روشن دلیل په مقابله کې د اټکل او د ګومان خبرې پسې رواني. ځکه یې وی یتبعون الا الظن، دی تابعداری نه کوي مگر د ګومان، و انهم الا یخرسون، او نه دي مگر اټکل ویونکي. چرته د اټکل تابعداری نه کوي، د اټکل تابعداری کول دا رکاوی او دلالت او گمراهی او ځان لچ کم دی نقصان او خساره په بیانی اغستلې. هو الذی تاسو نو ګورئ الله غزاد ته جعل لکم اللیل، چې ګرځولې ستاسو د پاره شپه، لتسکنو فیه، د دې پاره چې آرام کوي په دې کې، و النهار مبصرا، او روز رڼا کوونکې. روز رڼا، ان فی ذلک یقینا فدې کې لآیات دلائل دی لقوم یسمعون، د پاره دا قوم چې پویږي. څنګه چې دا وفرمایلی شو چې ښکته او برا اختیارات د الله تبارک وتعالی دي، او څوک چې په دې ځمکې اسمانونو کې دي دا د الله د اختیار نه بهر نه دي. هر یو سیز الله ته محتاج دی. نو هغه الله تبارک وتعالی ستاسو دپاره وګوره څنګه دنیا کې مختلف قسم سیزونه پیدا کړي دي، نو دې کې لږ سوچ کوئ چې وګوره شپه در باندې راولي په هغې کې تاسو ته آرام میلاو شي، روز در باندې راولي په هغې کې تاسو لیدل کوئ قتل کوئ. نو څنګه چې دا دواړه تضاد دي یو بل سره څه شی دي؟ څه دي؟ تضاد دي. روز شپه، سړی ښځه، اسمان ځمکه، سړزی ګرمي، دغرنګې جنت او دوزخ، بخنه او هر یو شیز تضاد چې کوم دی، نو چې څنګه دا دواړه تضاد دي یو بل سره وګوره ورته ځمکه او اسمان، نو تر دې نه سوچ او فکر نه اخلي چې د دې پیدا کوونکي څوک دی، نه هغه پیدا کوونکي کې سوچ وکړه کنه. نو سوچ د کولو نه پس پتا ته پته ولګي چې څنګه الله تبارک وتعالی دا تضاد پیدا کړی دی. دارنګي بل هغه تضاد چا توحید دی او څه شی دی؟ شرک دی. نو په تیارو د کفرو د شرک تضاد څه شی دی؟ داغې د ماتولو دپاره د الله تبارک وتعالی وحدانیت دی. تا لا اوسه پورې د الله توحید ونه پیژندی دا شپه رس پې خوس تا له په کارو چې سوچ ته کړی وي. دغرنګې په تورو تیارو د کفرو د شرک رڼا د توحید الله تبارک وتعالی قائمه کړه، راوستې ده، خودلې ده. پکار دی چې دې نه دلایل واخلي. ان فی ذلک لآیات، په دې کې دلایل دی لقوم یسمعون، د فار دا قوم چې غی په چې غی پویږي، د فار دا قوم چې غی اوري، عفوا، لقوم یسمعون، د فار دا قوم چې غی غوږی دی قران ته، د فار دا قوم چې غی اوري. پکار دی چې دې دلایل نه سبق او عبرت اغستی وي. خدا عبرت او سبق تا هغه چا نصیب کیږي یسمعون چې قرآن ته غوږ ایږدي، چې قرآن ته دې غوږ نه ایښودي، نو څنګه به دا دلایل چې کوم دی نو ته سوچ او فکر ته راولې او پوهې ته راولې. قالو اتخذ الله ولدا، وای دی چې نیولې دی الله بچی لرا، نائب لرا، سبحانه، پاک دی الله تعالی، هو الغنی، د الله بے پروا دی، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، دی الله لر دی هغه څه چې بر اسمانونو کې دي، هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دي. ان عندکم من سلطان، نشته دی تاسو سره من سلطان د دلیل نه به هذا په دې باندې. اتقولون، آیا تاسو وایئ، علی الله ما لا تعلمون، په الله تعالی باندې هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ. ګوره دلته دا خبره الله تبارک وتعالی وفرمایله چې دا څومره دلایل ذکر شو، د سوچ او د فکر نه کار اغستل پکارو، دلایل عقلیه ذکر شو، او دارنګي الله تبارک وتعالى په صداقت قران کریم باندې تمام دنیا ته وی چې تاسو د دې مقابله وکي د قیامت د صداقت لپاره الله تبارک وتعالى او فرمایل چې اول ځل پیدا کول ګران دي او کنه په دویم ځل باندې بیا ژوند کول ګران دي الله تبارک وتعالى ته نو تا غړم بی ګران دي د نش نشټ کول او نو بیا دا چې مړ ژوند کول واپس دا چې کم دی غنی هغه ته ګران دي نو دغه رنګي اسبات ته قیامت نو دا ټول د دې خبرې دلیل دی چې انسان په دې کې سوچ او فکر وکړي نو د دې سوچ او د فکر د کولو په ځای باندې بیا هم داسې خلک شته چې غي الله له نایبان نیوي الله له اولاد نیوي الله خو پاک دی او د دې پنځه جوابونه کوي یو سبحانه پاک دی الله تعالی د بچی نه ولی پاک دی ځکه چې د بچی ضرورت خو هغه چاته راځي چې هغه بچی ولا سهاره ګرځي چې هغه بچی د هغه د پاره د هغه د میراث مالک ګرځي او د هغه د کمزورۍ په حالت کې د هغه امداد کوونکی ګرځي او الله د دې هر څه نه پاک دی مرګ پې ناراضي چې ګنی بچی ته ضرورت ته چې وراثت په تقسیمېږي چې بل ته لړ نه شي چې خپل کور کې پاتې شي دارنګي پاغه باندې کمزوري ناراضي چې بچی به امداد کوي پاغه فنا ناراضي چې بچی به قائم مقام دغه په ځای باندې ودرېږي دغه امداد ته ضرورت نشته چې بچی امداد وکړي پاغه بوډاواله او زویبتوب او کمزوري ناراضي چې بچی ته محتاج دی نو فاکت الله تبارک وتعالى یو جواب والغنی دا الله بے پروا دی غنی دی بے پروا دی د هر سیز نه هیڅ سیز ته ضرورت نشته نو چې کله هغه بے پروا ذات او تاسو نو ګورئ له ما په سماوات و ما فی الارض دی الله لره دی هغه څه چې برا آسمانونو کې دی هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دی تاسو ته پته ده په آسماني مخلوق کې د پرشتو تعداد چې کله بیت المعمور نه او یا زره پرشتې توافو کی تر د قیامت پورې د هغې نمبر ناراضي بیا دوره د الله تبارک وتعالى مخلوقات په آسمانونو کې د څلورو ګوتو عمره ځای نشته چې په هغې باندې پرشتې د الله تبارک وتعالى څوک په رکوع څوک په سجود څوک د الله په تسبیح باندې لګیا دي د الله عبادت څومره کیږي تا ته د الله تبارک وتعالى څه ضرورت دی که ضرورت دی خو زمونږ ستا الله تعالی ته دی خو غنی بادشاه دی هغه لره خو آسمانونه او ځمکه هر یو څیز که په زور باندې دا ټوله دنیا په یو سیکنډ کې هغه مسلمانول غواړي په زور نو دا ټول خلک د هغه د طاقت نه بهر نه دی خو دا الله تبارک وتعالى د امتحان دپاره وخت درکړی دی او دارنګي ټایم او مولت درکړی دی نو هغه الله تبارک وتعالى چې هغه بر په آسمانونو کې د هغه حکم چریږي کته نو هغه لته اولاد نیوي هغه لته چې کم دی بچی ثابتای هغه له هغه صفتونه وایي لکه د ځان د کمزوري غوني دا خدای هغه چا صفتونه دي چې په هغه کمزوروالي راضي او الله خدای ذات د ځمکه او آسمانونه داغه دي ان عندكم نشته ستاسو سره من سلطان څه دلیل به هاذا په دې باندې اتقولون دا چې کوم دی بل جواب شو چې تاسو سره په دې باندې څه دلیل شته چې الله له بچنی وي سوره المریم کې راځي تقاد السماوات يتفطرن منه قریب هو چې آسمانونه شته دلی وي وتنشق الارض او د ازمکه چا ودلی وي وتخر الجبال هدا او د ازم غرونه راغورځېدلی وي د څه د وجنه چې دی وای چې الله لره بچی دی الله لره نایبان دی وایي چې دا ځمکه آسمانونه چاودلی وی دی به وایي تا تاسو د توحید اختلافي مسلې کوئ امت کې تاسو چې کوم دی توړ پیدا کوئ الله پاک وایي ځمکه او آسمان چاودلی وی د دې نه چې دا کوم خلک شرک کوي غیر الله چې را مدد کوي دومره غټ خو الله تبارک وتعالى د دنیا نظام د دې لپاره نه ختمی چې ستا امتحان به بیا چرته و نو دا یې ټینګ کړی دی ورنه د دې دومره غټ د الله تبارک وتعالى په نیز باندې د ګناه خبره ده چې دا ځمکه او آسمانونه د دې نه چاودلی وي او بیا به د درګاهونه جوړ کړي قبرونه به پلار له چکم دې سیمې ټیکي څوک به چکم دې سنګي مرمرې لګی څوک به چکم دې نو لومبې ماخام دویم ماخام درېم ماخام د سنت په خلاف باندې کارونه به کوي جمعې به کوي، سلیخته به کوي. نه نه یاره، بس څه وکړو، دا زنانه دي که نه؟ مونږ وو یاره د زنانه باندې هم کمزورې په کور کې، ډېر پکې په زنانه وو کمزوري ورې ښه، وایي څه وکړو، وایي زنانه مو نه پرېږدي. نو نو چې په زنانه کمزوري شي، نه به د دین څه خیال وساتي او څه به د دین خدمت وکړي، د هغه نه به څه امید وساتي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي چې مونږ د قرآن او د سنت تابعداري دا د پلار او د مور او د زوی او د ښځې او د رنګې د عزیز او د تربور د هر چا نه چې کوم دی اوچته ومنو. الله دې زموږ نصیب کی. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، وایي تاسو په الله تعالی باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. دا بل جواب شو چې په الله باندې داسې خبرې کوي چې تا ته یې پته نه لګي او ته الله تبارک وتعالی له نائبان جوړی. قل تو ورته ووایه ان الذین یقیناً هغه کسان یفترون علی الله الکذبا چې جوړ کړ په الله باندې دروغ، لا یفلحون نه کامیابیږي. په الله تعالی باندې دروغ جوړونکي کار څومره طاقت والی شي او خپل طاقت استعمالوي، لیکن حقیقي کامیابی ورته نشي میلاوی دی. کامیاب هغه دی چې د حق ملګری دی. نو د ځکه یو پرمایل چې دا دروغجن دی چې د الله تبارک وتعالی دپاره شریکان نیوي، دا په الله باندې دروغ جوړول دي. او داسې انسان ته دا دروغجن دی او دته کامیابي نه میلاویږي. چې الله وایي نه کامیابیږي، نو بابا جی به څنګه کامیاب کی؟ وایي نه ته زما موری دی، نه ته زما ته زما چې کم دی نو سي ته زما د تابعدارۍ د لاندې چې کم دی، تا ته چې کم دی هر څه معاف دي، بس ته زما تابعداري کوه. نو دا خو د انسان تابعداري شوه، د الله تابعداري دی. پرېښودې د الله پاک وایي چې د انسان تابعدار شوې کامیاب به نه شي. او تا د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ په ځای باندې د انسان تابعداري شروع کړه. متاع فی الدنیا، سکه د په ژوند دنیا کې، ثم الینا مرجعهم، بیا موږ ته د واپسي دي. ثم نذیقهم العذاب، بیا به وسکو په دې باندې عذاب. ثم نذيقهم العذاب الشديد، بیا به وسکو په دې باندې عذاب سخت. بما كانوا يكفرون، په هغه وجه چې دې کفر کوونکي وو. الله تبارک وتعالی فرمایي دا دروغ جوړونکي د دنیا د سو ورځو پیدې ته ګوري چې دا په غیر الله ته رامدد شوی. الله لره چې کم دی نو شریکان نه وي، الله لره اولاد چې کم دی نو استغفر الله ثابتول غواړي. نو الله تبارک وتعالی وایي دا دروغ جوړونکي د دنیا د سو ورځو پیدې ته ګوري. نو که په دروغو د دنیا د سو ورځو پیدې حاصل هم کړي او دا ته نصیب هم شي، خو د نه ختمېدو هغه ژوند به مستحق د سخت عذاب وګرځي. نو ځکه فرمایي ثم نذيقهم العذاب الشديد، بیا به وسکو په دې باندې عذاب سخت. بما كانوا يكفرون، په هغه وجه باندې چې وو دي کفر کوونکي. الا خبردار، ان لله من في السماوات، الله تعالی لره دي هغه څه چې بر اسمانونو کې دي، ومن في الارض، هغه څوک چې ښکته په ځمکه کې دي. وما يتبع الذين تابدارين كيا كسان يدون من دون الله، جديرا بلي سوا د الله تعالى نا شركاء شريكان. ان يتبعون دي تابدارين كي الا الظن، مگر د گمان. وانهم الا يخرسون، او ندي مگر اٹکل وين کی. هو الذي الله تعالى غزات جعل لكم الليل، چکر زول دستاو د پارش پال تسكنوا فيه، د پار چ آرام کوي پدی کی. والنهار مبصرا، او روز رنا کون کی. ان في ذلك يقينا فدی کی لآيات دلائل دي لقوم يسمعون، د فار دا قوم چغي غوگی دی قران تا. قال اتخذ الله ولدا، وای دی چنی ولد الله نائب، نیول دی الله بچے. سبحانه پاک دی الله تعالی د دینا. هو الغنی، د الله تعالی بے پروا دی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لردی هغه څه چې بر اسمانونو کې دی، هغه څه چې ښکته ځمکه کې دی. ان عندکم من سلطان، نشته تاسو څخه په دې باندې دلیل چې الله له نائبان یا بچی شته. بهذا په دې خبره، اتقولون آیا وایي تاسو علی الله، په الله تعالی باندې، ما لا تعلمون، هغه چې تاسو ته پته نشته. قل تو ورته ووایه ان الذین یقیناً هغه کسان یفترون علی الله الکذبا، چې جوړی په الله باندې دروغ لا یفلحون کامیاب بنشي متاع فی الدنیا سکدا په ژوند دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا موږ ته د واپسی د دي ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به وسکو په دی باندې عذاب سخت بما كانوا يكفرون باغ وجا چودي كفر كون کی